kader mevzuunda da dediğim gibi biz bazı meseleleri aslıyla başlanılacağı yerden başlamadan teferruat üzerinde durarak cımbızla çekerek meselelere giriyoruz. Bu gibi meseleleri bazen anlayışımızı destekleme kastıyla yapıyoruz. Bu işe yarıyor. Bunun da önüne geçmek için daha önceki derslerde dediğim gibi bir, baştan başlayacaksın. Dünkü derste dediğim gibi. Öncelik vermek, verilmesi gereken şeylere öncelik vereceksin. Teferruat olan bir şeyi aslın önüne katiyetle koymayacaksın. Teferruat anlaşılarak asıl anlaşılmaz. Asıl anlaşıldı mı teferruata gidilir. Bunu anlatabildim mi? Bu kaydı böyle olmalı. Maide suresindeki ayet-i kerimeler, bu ayet-i kerime önceden kalbi ve aklı belli bir düşünceye meyletmiş, tekfir düşüncesine meyletmiş. Sonra kendisini bu tekfirde desteklemek için bu ayetleri kullanıyor. Garip olan önce yanlış başlayışı, bu ayeti tek noktadan ele alıyor. Yani وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerdir sözünü alıyor. Öbür iki ayete hiç mi hiç temas etmiyor. İhtiyaç da duymuyor. Bu ayetlerin peş peşe zikredilmesinin hikmeti nedir? Anlamı nedir? Bize bu ayetlerle verilmek istenilen şey nedir? Düşünülmüyor. Bu sefer gördün mü? Bak Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerdir. Bunu hem âm kullanıyor, genel, hem de mutlak, sınırsız olarak kullanıyor. Bunu. O genelliliği de sınırı da kendine göre koyuyor şimdi. Halbuki o iki ifadenin sınırı yine vahiyle konulmuş olması gerekiyor. Bizim yorumumuza dayalı değil. Tekfir düşüncesindeki olanlar bu ayetin Yahudilere, Hristiyanlara, ehli kitaba inmiştir gibi bizimle bir sorunu yok. Burada tekfircilerle bizim müşterek, bu ayeti ters düşenlere kullandığımızda onların bize dönük kullandıkları bir şey var. Bunlar ehli kitaba inmiştir. Bize nasıl? Bunu kullanırsınız. Genel kaide ile Kur'an'da zikredilen bütün naslar mevzusuna göre bakıldığında itibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değil. Eğer herhangi bir nas birisine dönük onun sebebiyetliğiyle inmiş de olsa hüküm ona has değildir. Hüküm geneledir. Onun için itibar lafzın umumiliğinedir. Sebebin hususiliğine değildir. Bunu anladınız mı? Birinci reddiye bu. İkincisi Huzeyfe radıyallahu anhu'dan gelen nakil ki bu eser sahihtir. Bazıları bu ayet, birkaç ayet daha var aynı paralellikte. Bu ayet ehli kitaba inmiştir. Bunu nasıl bize kullanırsın gibi bir söz söyleyince siz onlara ne kadar da çok benzeyen kardeş dersiniz diyor. Ha, sahabenin sözüyle de ayetin genel anlamı, kaidenin usulün genel anlamında bir ittifak var, birleşiliyor. Biz onlara bunu reddiye olarak veriyoruz. Şimdi işi biraz daha ilerletmiş olarak. Sonra tekfir düşüncesine sahip olanlara gelince onlar şimdi bu ayetin başından alıp önce umumiliğini kabul etse bile söyle tamam ayet âmdır. Çünkü وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ her kim sözü burada bu nekireli gelmedi isimdir her kim. Her kim sözünün umumiliğini kabul ediyor ama umumiliğindeki muhteviyatı çözemiyor. Nasıl çözemiyor? Önce bu ayetin genelliliği önceliklidir. Sonra teferruatta taksimatı sınıfına göre her kim nerede neyle hükmetmesi gerekiyorsa ayrımı yapamıyor. Mesela bu ayeti kerime her kim sözüyle ele alındı mı diyelim ki Türkiye'de 72 milyon insan var. 72 milyonun 71 milyon 999'unu atıyor. Ta baştakine bunu kullanıyor. Bu yanlış. Baştaki de bu anlamın içinde ama baştakinden önce hükmedenler alt tabakada. Ben İslami inanç meselesindeki hükümleri kendimde uygulamamıştan, kendimde uygulamadığım tevhid hükümleri varsa ta baştakini tenkit ederek onu mevzu bahis yapmam çok anlamsızdır. 72 milyonun hepsi bu ayetin umumiyeti, yani umumiliği içerisindedir, genelliliği içerisindedir, andır. Heh. Bu sefer burada bu kaideyi illa şu demeden her kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmiyorsa, bu sefer Allah'ın indirdiğiyle neden vahiyle hükmetmezse, Kur'an'la hükmetmezse diye bir ayrım yok. İndirdiğiyle Kur'an'ı da sünneti de içine alan bir ibareyle kullanıyor. Veyahut Kur'an'dan belli başlı hükümlerle hükmetmezse, mesela bu kısmı tevhidi anlamayan ama İslam aleminde büyük bir davet gayreti sarf etmiş, Mevdudi bile hakimiyete vermiş olduğu pay %85, kişiye dönük sorumlulukta tevhidde verdiği pay %15. Düşünebiliyor musun şimdi? Halbuki bizim tevhide verdiğimiz pay %100'dür. Çünkü tevhid olmadan hiçbir amelin geçerliliği yoktur. Aynen Mekkeliler, sairleri ve Resul'e dediği gibi لَاِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكُ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sen bile Allah'a ortak koşsan, şirk koşsan bütün amellerin batıl olur. Neyin batıl olur? Batıl olan amel batıl olur mu? Doğru ameller batıl oluyor. O yaptığın şirkle. O ameller doğru da olsa bu onları geçersiz kılıyor. O zaman tevhid bizim için öncelikli olandır. Emretmede, sakınılmasında şirk öncelikli olandır. Bunu biz öne getirip oturtma zorundayız. Biz buna mecburuz şimdi. Ha. Onun için Allah'ın indirdiğiyle derken Allah'ın indirdiği nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnettir. Bunun hangisinden birisiyle hiç önemli değil. Hüküm tamamen genel. Tutup da sadece sen zina yapmadan sakınmayacaksın. İnsanları zinadan alıkoymayacaksın. Böyle bir iman gayreti içine girmeyeceksin. Açık gezenler neden kapatılmıyor, açık gezdiriliyor diye bunun hükmüyle uğraşacaksın. Sen önce zinadan sakınan birisi, olabilecek imanı, tevhidi terk eden birisinin hak ettiği cezayı, namazı terk eden birisinin hak ettiği cezayı şöyle bir kenara bırak. Sen insanları namaz kılmaya teşvik etmiyorsan, namazı terk etmenin hükmünden konuşamazsın ki. Şimdi namazı kılmak, onu emretmek mi önemli? Namazı terk edenin cezasını, haddini vermek midir? Bizimkiler hadle uğraşmayı önemsiyor. Halbuki haddi gerektiren ameli hiç de teşvikte insanlara gayret vermiyorlar. Ve bunu hiç de önemseme ihtiyacı duymuyor bu insanlar şimdi. Hem de ayrım yok. Allah'ın indirdiği neyse, halbuki hadlere baktığında, hudutlara, cezalara baktığında bunlar İslam'ın sadece ceza hukukuyla meşgul oluyor. Ceza hukuku çok basit şeyler. Şimdi gami diyeli kadını düşünün, gelip zina ettiğini itiraf eden bir kadın, zina kat'iyetle, doğru dürüst şahitlerle tespit edilip cezası verilen bir suç değil. Allah Resulü'nün zamanında da bu vakalar sayılır, gelip kendileri itiraf etmiştir. İmanları onlara bu suçu itiraf ettirmiştir. Önce bu imanı onlara vereceksin. Hat önemli değil. Hatta yine gami diyeli birisi zina eden, önce itiraf etmesine rağmen taşlanırken ben değildim, ben yapmamıştım bunu deyip inkar ediyor. Ama yine kaçarken arkasından yetişip adamı taşlayarak rejim ediyorlar. Allah Resulü'ne haber ulaştırıldığında keşke bıraksaydınız madem ki inkar etti diyor. Hat burada önemli değil. Onun zina yapmayacak, yaptığında da itiraf edebilecek bir imana sahip olmasıdır. hem de öyle bir imana sahip oluyor ki tasavvuf mantığıyla bakmadan yani meseleyi ele alın. O kadın o işlediği suçla öyle bir mertebeye nail oluyor ki imanın tezahürü olarak Allah Resulü cenazesini teşhi için çıkarken Ömer diyor ki ey Allah'ın Resulü saniye bir kadın namazını mı kıldıracaksın, cenazesini teşhi edeceksin? Öyle deme Ömer diyor. O öyle bir tövbe etti ki Medine günahkarlarına taksim edilse yeterdi diyor. Hem insanın işlediği bir günaha bedel hayatını vermesine basite mi alıyorsun diyor. Ha Ömer o kadına zina eden bir kadın olarak bakıyor. Ki Ömer bizim fazileti yönüyle takdir ettiğimiz insanlardan birisidir. Ömer o kadına zina suçuyla bakıyor. Allah Resulü zinadan sonraki tövbesiyle bakıyor. Öyle öyle muamele ediyor. Bizim için haklerin bir önemi yoktur. Önemi yoktur derken ilk sırada yeri yok. Ha olmaz olur mu Allah eğer bir hüküm olarak onu koyduysa? Ama öncelikli olarak bunun yeri yok. Burada demek ki genellilik önce herkes indirilendiyse yine Kur'an ve sünnet en basit bir meselede dahi diyelim ki namazda imamın arkasında Fatiha'yı okuman gerekir. Bu bir hüküm mü? Fatiha okumayanın namazı yoktur. Sen abim, hocam benim mezhebimde böyle demiyor diyerek bunu terk etsen vallahi indirdiğiyle hükmetmemek değil mi? Neden Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek? Sadece belli başlı meselelerde hakimiyet tevhidi diye bir kısım uydurmuşlar. Kendi kafalarınca sistemden çektikleri eziyet ve işkencenin karşısında bu ilk defa Mısır'da çıkmıştır bu ifade. Selefe baktığınızda hakimiyet tevhidi diye tevhidde bir bab yoktur. Tabii ki hükümleri koyan Allah'tır. Bu umumiliği alıp da illa belli başlı ceza hukukunu koyan sadece Allah'tır diye taksis eder nitelikte buna hasredemezsiniz. Sadece buna ait kılamazsınız. Allah'ın indirdiklerini bütün umumiyetiyle ele alman gerekiyor. Fatiha'yı okumamak da Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemektir. Bunu bilmeden okumaman, bazı şeyi heva ve nefsine uyarak yapmaman, hükmetmemen aynı nitelikte değil ama Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemektir bu şimdi. O zaman Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemeyi okurken kişi önce kendine bakacak. Ben nerede ne kadar Allah'ın indirdiğiyle hükmediyorum? Ne kadar buna ters düşüyorum? Bunu şimdi genelleştirmeden bizimkiler Avrupa'dan getirilen kanunların İslam'a ters düşüp ona karşı gelmek gerektiğini düşünürler. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemek olduktan sonra ha bu Molla Kasım'ın içtihadına dayansın ha da İsviçreli Joseph'in koyduğu bir kanun olsun. Ne fark eder? Bu Müslümandır, ilim ehlidir, içtihat etmiştir diyerek Allah'ın indirdiğiyle hiç alakası olmayan içtihatla bir hüküm korsa bu da Allah'ın indirdiğiyle indirdiği değildir. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmemektir onunla hükmetmek. Neden bunu sadece Avrupa'dan gelen kanunlara hasrediyorsun? Geçmişimizde hep bu olmuştur. Avrupa'dan getirilen bu kanunları başımıza bela eden bence Molla Kasımlardır. Yahudiler de Allah'tan, Hristiyanlar da Allah'tan gayrı Rab edinme olayı Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram kılan ruhban ve hahamlara tabi olmakla gündeme geliyor. İlim ehline o yönde tabi olmakla gündeme geliyor. Hristiyan, Yahudi yani o anki Müslüman olmayan birisinin koyduğu hükümler anlamında değil o. Maalesef inandığını söyleyen kişilerin bile buna katkısı olabilir. Bunu bu sefer bu tarafa çektikten sonra yani Allah'ın indirdiğiyle hükmedilmemesi Allah'ın indirdiği ne olursa olsun neyle alakalı olursa olsun Allah'ın indirdiği. Bu önce vahye dayanır. Yani ilahi bir dayanağı, kaynağı vardır bunun. Binaenaleyh bizim için hangi nitelikte kisvede emir, nehi, bir tavsiye, haber, ne olursa olsun Allah'tan ve Resulünden gelmişse bunun dayanağı vahiydir. Bizim katiyetle bunu reddetme, beğenmeme, hoşlanmama gibi, buna ters düşme gibi bir tercihimiz mevzubahis olamaz. Ha. Burada şimdi her emredilen, her yasaklananı, her tavsiye edileni kabul etme, mutlak bir geçerlilik içerisinde bunu kullanıyorsak, bunu hangi anlamda kullandığımı anladınız. Bazı şeyler vardır ki onun haramlılığını kabul ettiğin halde onu uygulayamaman bir haram-ı irtikap, günahtır ama illa seni İslam'dan çıkarmaz. Mesela içki içen birisi dinden çıkmaz içki içmekle. Burada sadece şuna dikkat etmek gerekir. Yine derslerde dikkat ederseniz görürsünüz. Bu soruyu soranın zaman ve zemin olarak uyumluluğu mevzu bahis mi? İçki içen geliyor şimdi. Hocam içki içen dinden çıkar mı diyor. Hayır çıkmaz diyorsun. Normal cevabı bu. Ebu Zer'in hadisinde geldiği gibi. Oh be diyor. İçki içen dinden çıkmazmış diyor. Bir rahatlıyor. Yani devam etme gidiyor şimdi. Dinden çıkmayınca. Halbuki o adam namaz kılmıyor. Tevhide dikkat etmiyor. Bu adamın daha başka pislikleri varken gelip içki su içmenin hükmünü soruyor. Halbuki bu soruyu kim sormalı? Beş vakit namazını kılan tevhidde müşkülatı olmadığı halde içen birisinin sorusudur bu. Cevap da böyle bir sorunun cevabı olabilir ancak. Burada dikkat edilmesi gereken bu. O demek ki cümleye dönüyorum. Her emir, her nehi hepsine muhalefet aynı hükmü taşımaz. Bu da müstakilen meselelerin bünyesinde ele alınır. Ayet-i kerimelerin devamını burada وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ Her kim Allah'ın indirdiği gibi hükmetmezse kafirlerdir diyor. Her kim. Üç ayete de baktığında hepsinin başında وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Her kim, her kim, her kim. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse burada sebep Allah'ın indirdiğiyle hükmetmedir. Hüküm nedir? Üçünde. Birisinde kafirdir, birisinde fasıktır, birisinde zalimdir. Neden tekfire meyilli olanlar sadece kafiri alıp da fasığı zalimi almıyor? Demek ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeme üç neticeyi getiriyor. Hükmetmeyişi sebebine göre kafir oluyor, zalim oluyor, fasık oluyor. Burada bu üçünün tek olarak zikredildiği mevzu bahis olsaydı, sadece Allah'ın indirdiği gibi hükmetmeyenler zalimlerdir deseydi veya fasıklardır deseydi, yani kafirlerdir sözüne göre, bunlar kulağa daha hafif gelen yani hükümlerdir. Ha diyebilirdik, acaba bu İslam'dan çıkaran zulüm mü? Çıkarmayan zulüm mü? İslam'dan çıkaran fısk mı? Çıkarmayan fısk mı? Sadece kafir olsa İslam'dan çıkaran küfür mü, çıkarmayan küfür mü diye bir düşünceye sevk edilme mevzubahis olabilirdi. Ama ayrı ayrı zikredince bunların önce birbiriyle ilişkileri kesiliyor. Üçü de mutlak dinden çıkaran hüküm değil burada. Kafir için, yani kafirlerdir sözü evet düşünebilirsin bir yere kadar. Ama yine de bu ayeti biz müstakilen kendi yorumumuzla anlamadan önce mutlak Allah Resulü'ne ve sahabenin bunu Allah Resulü'nden nasıl telakki yani öğrenildi, alındı ve nasıl uygulandığını da bilmemiz gerekir net bir hükme varabilmek için. Ha demek ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler burada hükmetme işlerine göre sebeple üçe ayrılırmış. Birisi kafirmiş. Birisi fasıkmış, birisi zalimmiş. Bunu anlamak gerekiyor. Buraya kadar olan kısım bitirince, şimdi geriye döndük. Bunu anlamadan şu anki anlatacağımı yakalamaya çalışma zorlaşırdı. Bir, biz herhangi bir amelin, terkinin, yasak olarak irtikabının, reddinin, hangi hükmü içerdiğini Kur'an ve sünnette dayanarak biliriz. Eğer mesela aynen dediği gibi وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ اَشْرَكَ Her kim Allah'tan gayrına yemin ederse bu ortak koşmuştur. Her kim Allah'tan gayrından yardım isterse bu Allah'a ortak koşmuştur. Her kim namazı terk ederse o şirk koşmuştur diyor. Bu hükümler nasla dayalıysa meselenin hükmünü biz kat'iyetle söylemede tereddüt etmeyiz. Bunu anladınız mı? Buna meselenin hükmünün beyanı deriz. Bu da net dayanmalı. Şimdi bize birisi gelir. Hocam, tamam, namazı terk etmenin küfür şirk olduğu söyleniyor. Ama bu İslam'dan çıkaran mı çıkarmayan mı? Ha, onun bu sorusunu biz makul karşılamalıyız. O zaman biz burada bunun nedenli bir hüküm olduğunu yine naslarla anlatabiliriz. Meselesi hakkında sakındıran ifadelerin geldi. Belki namaz tek ibadet sayılır. Yani namazı terk eden dinden çıkmıştır. Namazı terk eden imanla alakası yoktur. Namazı terk eden Harun'la, Karun'la, Firavun'la beraberdir. Namazı terk eden şirk koşmuştur. Namazı terk eden küfretmiştir. Gibi yoğunlukla bu zecredici ifadelerin kullandığı en büyük ibadet esaslarından birisi olarak düşündü. Ha, bunu yine biz Allah Resulü'nden gelen hükümlerle, selefin sahabenin nakletti. Sahabe diyor ki, sahabeden nakledilen Allah Resulü'nün ashabı namazın terkinden başka hiçbir amelin terkini küfür görmezdi diyor. Bunu bünyesinde anlatırız biz. Ama namazı namaz olarak. Selef de diyor ki, bize gelen İshak ibn Rahavey rahimahullah, Allah'tan, Resul'den, sahabeden, Selef'ten bize gelen namazın terkinin küfür olduğudur. Ondan sonrakiler bunu tevil ederek yorumladılar ve ihtilaf ettiler aralarında diyor. Biz bunu, yani her meseleyi böyle görürüz. Allah Resulü bir meselenin hükmünün ne olduğunu net bir şekilde nasla bize zikredip sahabe bunu bize ulaştırmış ise o meselenin hükmünü söyleme katiyetle tekfir değil. O meselenin hükmüdür. Biz meseleyle o meselenin faili olan kişinin hükmünü birbirinden ayırırız. Selefe baktığında bu görülür. Önce biz insanlara meselenin hükmünü bildirmeliyiz. Meselenin terkiyle onu terk eden failinin hükmü değil. Yani namaz kılmayan hükmüyle. Şimdi genel ifadeyi de bileceksin. Mesela anlatılan İbn-i Teymiye'nin dediği gibi men faale keza ev men kale keza fehuve kafir. Her kim böyle derse, böyle yaparsa bu kafirdir. Bu ağamdır. Onun için İbn-i Teymiye kendi ifadesiyle de seleften gelen buna biz tekfirul ağam deriz. Bunu anlatabildim mi? Ha, bu katiyetle muayyen belli bir kişi tekfir değildir. O fiili yapan, irtikab edenin hükmü değil bu. O meselenin hükmüdür. Ha, kişiye sen kafirsin demek muayyen bir tekfirdir. Bizim ihtiyatlı davrandığımız yer burası. Bu şimdi hangi ortamda olursa olsun biz neden ihtiyatlı davranıyoruz? Çünkü küfür, kafir hükmü acayip bir hükümdür. Rastgele insanın, hele cahillerin dinini bilmeyen, yani abdest almasını bilmeyen birisinin abdesti bozan şeylerden konuşmasına benzer. Bir insana abdest almasını öğretmeden abdesti bozan şeyleri öğretmenin anlamı var mı? İmanı bilmeyen birisinin imanı nakseden bozan şeylerden konuşması kadar bir aptallık olamaz. Ortam ne kadar ortamın rengi farklı da olsa. Şimdi düşünün Ebu Talib'in olayını. Ebu Talib'in vefatını. Ebu Talib'in vefat olayını. O ana kadar gelen vahiy cümlesini. Ebu Talib o haliyle ölünce her şeye rağmen senin için istiğfar edeceğim diyor. Allah Resulü'ne o ana kadar gelen vahiylerin keyfiyetini bildikten sonra yok mu sayacağız? O anki indirilen ayet ve hükümleri onlara tebliğ etmiyor muydu? Ve Ebu Talib bir hayli onu korudu. O ana kadar hiçbir ayet indirilmedi mi diyeceğiz? O indirilenleri Allah Resulü anlamamış mıydı diyeceğiz? Ebu Talib'e buna rağmen senin için istiğfar edeceğim diyor. Bak şimdi. Açık bir nas gelene kadar buydu. Nas neydi? O ana kadar inen ayetlerle Ebu Talib'in hükmünü vermek değildi. O ayette Ebu Talib için olduğunu hiç düşünmedi. Tabii. Ha. O Ebu Talib bu hükümlerin içine girmiyor muydu? Bu kadar mı haşa anlayışsızdı? Bizim muasır tekfirciler Allah Resulü'nden daha mı gayretli dinde, daha mı anlayışlı? Evet. Neyi bekliyor? Tövbe suresindeki ayeti. Ne oluyor ki Nebiye ve müminlere? Açıkça şirkte öldüğü halde onun için tövbe ve istiğfar etmeye kalkarlar. Açık bir şirkte. Resul bu açıklığı anlayamamış mıydı? 70 sefer af dilesen de affetmeyecek, o mu oluyor? Efendim? 70 kere onlar için af dilesen affetmeyecek. O münafıklara geliyor. Ha, anlamamış mıydı? Açıkça şirkte öldüğü halde ona tövbe ve istiğfar etmeye kalkarlar. İbrahim'in tövbesi ise o da başka bir olay. Sadece babasına verdiği bir sözden ibaretti. Ama onun da açıkça zalimlerden olduğunu görünce vazgeçti diyor. Şimdi ta geriye döneceksin, bu Mekke'de. Medine'ye gittiğinde inen ayetler, yani Mekke devrini biz tamamen tevhid içerikli, şirkten sakındıran ayetlerin indiği dönem olarak anlatırız ve öyledir. Medine'ye gelince Allah Resulü'nün Müslüm'deki geçen hadiste annesi hakkındaki olay var. Çünkü annesi aslında Medineliydi, biliyor musun? Allah Resulü'nün dayıları Medine'dendi. Ve annesi de Mekke yakınlarında bir yerde ölüp defnedilmişti. Annesi için tövbe istiyor. Bak şimdi, tövbe ve istiğfar etme izni. Onun kabrini ziyaret etmek istiyor. Ebu Talib'in olayı Mekke'de oldu. Açıkça şirkte ölenler için tövbe etme yasaklandı. Annesi için tövbe ve istiğfar etmek için izin istiyor. Eğer geçmişteki hüküm Mekkelilerin genelliliğindeki hakim olan şirk değil miydi? Evet. Neden annesi için şirk hükmünü koymadı? Müşriktir demedi. Eğer öyle olduğunu bilseydi tövbe ve istiğfar için izin istemesi suç olurdu. Çünkü amcası hakkında yasaklanmıştı bu. Halbuki ortam şirk toplumuydu. Açıkça. Allah'ın dediği bir şirk toplumu, bizim şirk toplumu dediğimiz bir toplum değil. Allah'ın şirk dediği bir toplum. Allah Resulü annesi hakkında da hüküm veremiyordu. Tamamen şirkte mi gitti, yoksa değil mi diye. Ve tövbe ve istiğfar için izin istiyor. Annesine tövbe ve istiğfara müsaade etmiyor. Kabrini ziyarete müsaade ediyor Allah Resulü. Allahu Azze ve Celle. Burada bizim tekfirul am, şu şirktir. Allah Resulü sayıyordu bunları. Hepsini sayıyordu. Amcası bu denli gitmişse, annesi de onlardan birisiydi, o aileden birisiydi. Annesi amcası böyleyken Varaka aynı değildi. Varaka da o toplumdan birisiydi. Burada tekfirul am dediğimiz meselenin hükmünü beyanda bir sorun yok. Ama kişilere bunu yüklemede büyük bir ihtiyat var. Bunu hele cahil, dinini bilmeyen bir kişinin söyleyeceği söz değil. Zamanımızdaki tekfire meyilli olan, Mısır'da bunun ilk çıkışı Mustafa Şükrü diye bir pislikle çıkmıştır. Ama bu insan, etrafındakiler Mısır'daki sistemden çok zulüm görmüş kimselerdi. Sistemden gördükleri zulme ancak onları tekfir etmekle karşı durabiliyorlardı. Başka türlü değil. Bu mevzuda ölüp öldürülmeleri de pek önemli değil, biliyor musunuz? Çünkü şu an bizim toplumumuzu düşünün. Adam tutup da futbol maçına döner bıçaklarıyla gidebiliyorsa bu adam cesur mudur sizce? Manyak mıdır? Bu çok açık. Bu toplum böyle Müslümanıyla dahi fıttırık yaşayan bir toplumdur. Ayrıca bizim duygularımızla İslam'ın koyduğu kaideleri arasında biz irade sahibi, yani seçme hakkını kullanabilecek nitelikte ehliyet sahibi değiliz. Bu toplumumuzda bir insanın karısı zina ederken o insan karısını yakalasa ne yapar mı deriz? ne yapması gerekir mi deriz. Ne yaparlar, ne yapması gereken farklı şeyleri soru olarak içeriyor değil mi? Evet. Bu toplumda ne yapar mı deriz? Ne yapar? İkisini de öldürür. İslam'a göre ne yapması gerekir? Öldürürse ona da kısas uygulanır. Haklı olmasına rağmen ha, ya kendinden gayri 4 tane şahit getirecek, ha, karıyı öldüremez, gider şikayet eder kadıya, lian hakkı doğar, lanetleşirler ve ayrılır, çeker gider. Öldürürse kısas uygulanır. Onun için İslam hukukunda ne yapılır sorusu var. Bu toplum ne yapar diyemezsin. Bu toplumun ne yaptığı bilinir. Biz bir toplumdan, yani zulüm de görsek, diyelim burada tekfire meyilli birçok insan herhalde karşıda bizi gördüğü için Ebu Said müşriktir diyor. O adam gelse bana dese ki sen müşriksin dese, ben ne mi derim ne demem gerekir mi? Ama bu toplumdan birisiysem sensin lan müşrik derim. Benim de dilim var, dilim kemiği yok. Ama böyle dersen ben de onun gibi birisi olurum. O bana müşrik dediği için ben onu tekfir etmiş olurum. Kaidesi üzere değil. Allah Resulü'nden gelen hadis-i şerifte ise her kim birisine, kardeşine onda olmadığı halde müşrik, kafir derse bu söz ona döner. Bakın şimdi bir insan söz ve fiille hemen şirke düşmeden bir durma var. Ama birisini tekfir ederek şirke düşmek daha kolaydır. Hele burada hiç özür yok. Mazur sayılmaz cehaletine. Neden? Hele tekfirciler hiç mazur değildir. Çünkü cehaletin mazur olmadığını önce kendileri reddediyor. Bu hüküm onlar için geçerli. Dönelim ihtiyata. Ben birisine ya söylediği bir sözden dolayı, yaptığı bir fiilden dolayı, sözün, fiilin müşrik, şirk olduğunu, küfür olduğunu söyleyebilirim. Sen müşriksin demiyorsan, diyemiyorsan, şer'an benim hükmüm nedir? Kafire kafir demeyen kafirdir. Bir tane ayet bulamazlar. Kim diyor bunu? Bir tane ayet yoktur böyle. Hadis de bulamazlar. Alimlerin bir sözü var mı? Hiç umurumda değil alimlerin sözü. Kur'an ve sünnette dayanmalı. Bu tekfir etme esasıdır. Allah'ın indirdiğiyle hükmetme zorundadır. Değilse kendisi ona mahkum oluyor. O küfür kendisine döner. Tekfirin kuralları içerisinde böyle bir şey yok mu? Kaçetle böyle bir şey getirelim. Biz delil isteriz önce. Ha Allah'ın yani Allah'ın tekfir ettiğini tekfir etmeyen dese olur. Ebu Cehil'e kafir demezse olur. Firavun'a kafir demezse olur. Çünkü onların kafir olduğunu o demiş. Peygamberin amcasının açıkça şirk koştuğunu Allah Resulü demiş. Resul bilememiş bunu. Annesinin de müşrik olduğunu bilememiş. Resul bunu bulmada zorlanırsa hangi dangalak bunu bulacak? Daha Türkçeyi bile doğru dürüst konuşamayan birisi bu hükmü bilecek. Açık bu diyor. Ne kadar açıksa. Allah bile açıkça şirkte öldüğü halde bunun için mi tövbe istiğfar edersiniz? Resul bilmiyor. Ha, burada bizim yaptığımız Allah göstermesin. Yani kafir olan birisini Müslüman görme niteliğinden önce ihtiyatlı davranma. Ha bunu söyleyebilen söylesin. Halbuki İslam hukuku hakim olsaydı bu meseleler bu kadar darboğaza girmezdi biliyor musun? Anladınız mı neden girmezdi? Birisi namaz kılmayıp duyulunca çağrılır. Bak namazı terk eden öldürülür. Namazını kıl ve tövbe et. İslam hukuku hakim olsa bunun küfrün üzerinde hiç konuşmayın. Bu kadar sorun çıkmaz yani. Allah'tan gayrından yardım istesen, bak Allah'tan kork, Allah'tan gayrından yardım istemek küfürdür. Oturur anlatırsın bırakırsın. Yaptığını görünce tövbeye çağırırsın getirirsin. İslam hukuku uygulansa bu gibi sorunlar kalmaz. Ve bundan da en çok şeytan istifade ediyor. Ve din düşmanları yani istifade ediyor. Onlar bunu kullanıyor. Burada bizim tavrımız sadece ihtiyattır. Yani meselenin hükmünü veririz. O da Kur'an ve sünnetle sabitse. Ama kişinin hükmüne gelince bir durma zorundayız. Durma da ihtiyattandır. bazı şeylerin ne olabileceğini düşünün. Musa Aleyhisselam'la beraber Allah'a inanan, Firavun'a karşı çıkan, onunla beraber Firavun'un şerrinden kaçanlar sahilde giderlerken. Kimdi bunlar? İslam kurtardı insanları. Allah'ın yardım ederek Kızıldeniz'den Firavun'un şerrinden kurtardığı insanlar. Bir şeyin etrafında dönen, tavaf edenleri görünce diyorlar ki اِجْعَلْ لَنَا اِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَا. Aynen bunların şu saygı duydukları şey, ilah diyor gibi. Bize de bir ilah, saygı duyulan şey edinsene diyorlar. Allah'a inanmış, Musa'ya inanmış, onunla beraber mücadele etmiş, yola çıkmış, Firavun'a karşı durmuş, onun şerrinden kurtulan insanlar. Allah'ın kurtardı. Böyle bir şey istiyorlar. Musa'nın cevabı ne oluyor Kur'an'da? Bundan sonra? Cahil. İnnekum kavmun tecelun. Siz cahillik yapan bir topluluksunuz. Hah müşrik oldunuz demiyor. Aynı olaya benzer Huneyn'de geçiyor. Huneyn Mekke'nin fethinden sonra Allah Resulü'nün müşriklerin toplanıp harp ettiği bir ortamdır. Huneyn'e giderken bir çınar ağacı görüyorlar. Lakidül Veysi diyor ki Vakidül Leysi bir cahiliye dönemine yakın olduğumuz için bu gibi şeylerin ne için kullanıldığını bilirdik diyor. Birisi diyor ey Allah'ın Resulü bize de böyle bir Zatül Envat çınar ağacı edinsene. Allah Resulü diyor ki Subhanallah. Siz aynen Beni İsrail'in Musa'ya dediği gibi dediniz diyor. Onlara müşrikler oldunuz, dinden çıktınız değil mi? İbrahim Aleyhisselam Allahu Azze ve Celle'ye ölüleri nasıl diriltin bana göster diyor. وَاِذْ قَالِ اِبْرَاهِمُ رَبَّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ İbrahim yoksa sen inanmadın mı? قَالَ بَلَا وَلَاكِ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِ Bilakis inandım ama kalbim mütmain olsun diye. Şimdi İbrahim bir soru soruyor. Allah yoksa inanmadın mı diyor. Allah mı İbrahim'in inanıp inanmadığını biliyor muydu? Biliyor. Bildiği halde neden soruyor? Neden soruyor? İbrahim'in illa bilakis inandım, inanıyorum ama kalbim mütmain olsun diye sordum sözünü demesi mi gerekirdi? Bunu da demeye ihtiyaç yoktu. Allah biliyordu. Bunlar bize öğretilen şeylerdir. Birisinden işittiğimiz bir söz, gördüğümüz bir fiil, şirk, küfür, inanmama anlamına gelebilir. Bunu ona sormak gerekiyor. Neden yaptın? Bu neden? Muaz gelip huzurunda secde edince, Muaz sen Allah'tan gayrına secde etmekle müşrik oldun demiyor. Bu neden yapıyorsun? Bu neden? Neden yapıyorsun? Bu neden yapman gerektiği gibi ehli sünnete baktığımız zaman önce hüccetin beyanı yani ikametül hücce gereklidir. Bak bu şirktir diye ona oturup anlayacağı bir şekilde neden anlayacağı bir şekilde Alman bir Müslüman böyle bir söz fiil yapsa veya bir Türk böyle bir söz ve fiil söyleyip yapsa ben gelip onlara Arapça bu şirktir desem hüccetin ikamesi sayılır mı? Sayılır. Onun anlayacağı bir şekilde. Ne gariptir ki zamanımızda onun diliyle bile anlatsan bunu anlamıyorlar. Şefaat yaratanın şirk olduğunu bile anlatamıyorlar. Tabii. Neden? Şirk denilen kavram kabadayı akademisyen dediğimiz insanlara bile şirk nedir dediğinde Allah'ı inkar etmektir diyor. La ilahe illallah ne demektir dediğinde Allah'tan başka ilah yoktur der uygulamasında Allah'tan başka Allah yoktur dersen Allah'tan başka Allah vardır dersen ancak şirk oluyor onlarda. Allah'tan başka da aşağı Allah vardır demediğimize göre biz müşrik değiliz diye anlıyorlar. Bu toplum kendiliğinden cahil kalan değil, cahil bırakılan bir toplumdur. Bu toplumda okuyanı da cahil, okumayanı da cahildir. Okumayanı bir yere kadar sorumlu tutarsın. Neden Allah'ın dinini öğrenmek için kelime-i tevhidin telaffuzunun kabulü babında zikrettiğimiz fa'lem ennehu la ilahe illallah. İyi bil. Yani öğren ki Allah'tan başka ilah yoktur. Hadi dinini öğrenmediği için bir suç bulsak bile öğrenmeye gittiği insanlar bunlara şirk ve küfür öğretiyor. Bu toplumdaki cehalet, inan Mekke toplumundaki cehaletten daha pis. Ve bildiğini zanneden insanlar bu insanları cahil bıraktı. Bence şirk ve küfür olan meselelerin beyan edilmesi, anlatılması, açıklanılması. Ama Kur'an'da, sünnette geldiği gibi. O sözü, fiili yapanların tekbirine gelince biraz ihtiyat. Neden? Ya biz kızdığımız zaman bak şu imansızlara diyebiliyoruz rahatlıkla. Ömer der de mi? Yapmamış mı? Ya. Münafın boynunu vurayım demişti bazı meselelerde. Mesela bu mektup götüren, Mekke'nin fethine haber veren, ondan sonra Mekke'nin fethinden sonra Yemen'den gelen ganimeti paylaştırırken adil ol ey Allah'ın Resulü diyen adam vurmuştur. Münafık demek İslam dışı görmek değildir. Ve Allah Resulü namazını sebep göstermiştir. Birisi Bedir ehlidir, duymadı mı? Onlar ne, yani ne işlerlerse işlesinler, Allah onları bağışlayacak diyor. Mekke'deki için de namaz kılan olabilir diyor. Peki Ömer'in buradaki durumu nedir? Müslüman'a münafık dedi. Şimdi münafık demekle kafir farklı şey. Ömer o anki hükme bilmedin. Az önce Ömer zina eden bir kadına zinasıyla yaklaştı. Bize örnek olan Ömer değil burada. Ve Ömer, o Mekke'de diyen Halid bin Velid'ti. Mektup götüren kadını adam bilindikten sonra onu öldürelim diyen Ömer'di. Mekke'deki Halid bin Velid'di. Sahabenin düzeltilen bir hatası ki peygamberin düzelttiği bir hata bize, hata bize örnek olacak şey değildir. Mesele çok açık. Ve burada ihtiyat önemlidir bizim için. Evet. Peki alimlerin mesela toplumun peşinden gittiği insanların küfür içerisinde olduğunu dillendirmesi veya da onların uyarma görevi var mı? İlim ehlinin tabi uyarması gerekir. Gidip onlara hüccet ikame etmesi gerekir. Şimdi önce fert ve hüccetin ikamesi genelde diyelim ki gündeme getirilmesi gereken kulluktur. Kulluğun fıtri boyutta, imani boyutta, tevhidi boyuttaki. Bu kimisi kulluğun fıtri boyutuna muhataptır. Kimisi imani boyutta, kimisi tevhidi boyuttadır. Diyelim ki bir sofi toplumunu düşünün. Sofiler kulluğun hangi boyuttakine muhataptır? İlk görünüşte tevhidi boyuttakine. Bazıları vardır imani boyuttakine. Bunu topluma, bir toplumun gündemine sokmak gerekir. Allah Resulü'nün ve bütün peygamberlerin olduğu gibi وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةِ الرَّسُولَ اَنِ اَبُدُ اللّٰهَ وَجْتَنِبُ الطَّاوُدِ Biz bütün yani yolladığımız peygamberleri, yollanıldıkları kavmi tek olan Allah'a ibadet ve tağuta ibadetten sakındırmaları için yolladık diyor. Allah, Resuller bile tebliğe yolladıkları Muaz'ı Yemen'e yolladığı gibi ya Muaz inneke te'ti kavman min ehlil kitab. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları ilk davet ettiğin şey Allah'ı birlemeleri olsun diyor. Sen ehli kitap bir topluma gidiyorsun derken ne demek istiyor? Ha rastgele bir topluma gitmiyorsun. Ha. Zaten Allah'ı bilen. Daha önceden Allah'a inanan kendilerine vahiy gelmiş bir topluluğa tavrın değişik olmalı. Bu yüzden en azından bu sınıfta görsek burada Allah'a Resulüne inandığını söyleyen insanlar var. Kur'an'da sünnette bir müştereklik var. Bunu kullanabilmek gerekir. Sen bu insanlara birdenbire sen müşriksin denildiğinde sen ne kadar dinleyeceklerini bir hesap et. Ne kadar anlayacaklarını düşün. Ha, sen ne kadar anlatacaksın? Ne kadar anladın ki anlatacaksın? Ciddi sorundur. Biz şirk ve küfür olan meseleler söylenilmesin diyemeyiz Allah göstermesin. Mutlak söylenilmeli. Bu toplumun gündemine bu oturmalıdır. Ama otururken müsbet yönüyle oturmalıdır. Ondan sonra bu müsbeti oturturken bunu naksedecek bozan şeyler gündeme girer. Ve bu da ehlince Muaz'a yaptığı gibi. Muaz bunu beceremeyince ne yapıyor? Allah Resulü Muaz'ı geri çağırıp Ali'yi yolluyor radıyallahu anh. Yemen. Tabii. Evet. Şeyi de dinlerseniz o geçen Hanover'deki seminer kadını dinledin mi sen? Herhalde üstüne bina edecek şeyler bulursunuz. Su getir, çay getir desek, mola verelim desek. Evet, kaç dakika sürdü bu? 45 dakika.